मत कहो तुमने ही राग सिकिले की पति ले ले, तुम मेरे मेरे सपने सारे पद तुकु ताप पे नहीं की दिन दिए भी है आरती ने गाड़ा ताप पे शुक्रिया राहत में Kodir ceker dakil, dasi kango ganjaril. Kodir ceker dakil, dasi kango ganjaril. Ustadumun dan bancine, bancine sikile cantaman. Ustadumun Bancine sikile cantaman Meringis kena kepala Rehaga desum mehardam Tapi ko kaya nelara Dahar keisukan hardam Sikodir ceket Kadung undang bancine